que la zone. سورة نساء یوصل 22 نمبر آیت دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من الله قیلا. سورۃ النساء کې هغه احکام ذکر کړي چې پاغه سره اصلاح د معاشره راځي. او سورۃ پدریو حصو تقسیمو اوله حصہ کې او پنځو سیاتونو شپال احکام بین الرعیت د معاشره بیان شو. دویمه حصہ کې اتا احکام بین الرعی و رعیت د بادشاہ او د خلکو ترمنزا احکام اته بیان شو. نه هم پاغه تفریقه رستو مخه دا سرکش بېمانی بیان شو. شیطان بېمانه چا خلق لمساو منختو د غیر الله تا هغه خلق لمساو بدملو تا او خلق لمساو ناکار کارونو تا امیدونه ورکول. و داغه بیان یو کو و داغه نه پس اوس بیان د زیری کوي چې چا دا بېمانه خبره اونم منله او تکلیفونه برداشت کړل د الله په دین کې نو داغه د پاره زیره. والذین آمنوا آکسان چې ویمنل آمنو بالنساء ایمان ورو په اصلاح د احکام او د صورت النساء باندې چې زه به صورت نساء احکام منم دیبان با عمل کوم وعمل الصالحات اوا کسان چې عملونه وکړ نیک عمل هغه چې په اتباع پیغمبر وي. کلا یو عمل خوي خو چې اتباع پیغمبر پکې نه نو هغه ښه عمل نه دی. وعمل الصالحات اوا کسان چې عملونه کوي نیک سندخلهم جنات زرده چدن نبکو منگده لرا جنتونو تا سینی روله سند پارد تقریب ده خاص زرده چدن نبکو منگده لرا جنتونو تا اگورا دیر سیزو ندی چه خلق اغیط عمل خوی او اغخ عمل نده. لکا اکثر در اخترونو که خوشالو که غمونو کې اکثر اتباع پیغمبر نه رسم رواجی اواغې تا خلق دین وای اغه تا خلق نیکی وای. لکه دا اختر پورز باندې دایو بل سلام معانقی او مصافحه کول چې دا اختر منځو شي یا دا هر مونږه پس دا اوس پیغمبر کله کړی یا دا اختر د مازن پس خلق هغه دعاګان غوالي. شاہ نور شاہ کشمیری رحمه الله فیض الباری کی د بخاری شرح را دریز ایلی کلیری چلا دعا بعد صلاة العیدین نشته د دعا پس د منزونو د اخترونو نا نو دارنگی دیر آمال لی چه خلقی کئی مره خلقی ساری دیر وقت پی تیرے دا خونے کا عمل نو. نبی علیہ السلام و سلام و اسرو بالجنازہ و اسرو بالدفن نیک عمل هغه چاغه شارې مقرر کړي. پیغمبر پاک داغي تقرر کړي د الله تر طرف نه الله ورته ویلي اگر کا عمل خې. یو صحابي دی حضرت ابو برده ابن نیار د نیار زوی دی ا او هغه د اختر په ورځ د اختر د مازنه مخکې قرباني وکړه بیا ایدګا تلال د منځه پاره نبی عليه الصلاه والسلام عیدگاہ کی دموز او دو قربانی احکام بیانول. صحابی را گئی وی حضرت ما خو قربانی اکڑا او بیا منزل رالم. نبی علیہ السلام وی اغا قربانی ندا شاتو کشاتو لحم من عطا وخ کلی بندارا دے کلی دا زکا اگر چې د قربانی رزوا دا اختر پورا جو قربانی کرے دا خود مانزن مخ کے کرے وا نرور آغا قربانی نوا چیک دا ثواب دا آغا جدا مسئلہ دا خوچ کم مقصد و قربانی نو آغا نوا نبی علیہ السلام و سلام چه خبر واورې دا صحابی دا اختر دا مانزن فارش و رست بیا بلا قربانی کرے وا تخصیص دا پیغمبر دا طرف نه په عبادتو کې چراش تخصیص بکې او چې کله دا پیغمبر نه نقل دا تخصیص نه نو په عبادتو کې دا ځان نه تخصیص کول دا ناروا دی آل ته تخصیص راغلې ده دارنګه د خیراتونو تخصیص پیغمبر پاک نه کړي نن چې خلق تخصیصونه کوي چې دای د جمعې شپه دا دای د ملوش پدا دا سلویختی دا دای کلیزه دا دا تخصیص پیغمبر پاک نو کلی او خلی که کئی حضرتوی لا تختصو لیلت الجمعه تی مخاص کوئی تاسو شپد جمعی پا خیراتونو پا ذکرونو پا نوافرو من بین اللیالی پا نور شپو بانی ولا تختصو یوم الجمعه تی بی قیام بی سیام من بین الایام مخاص کوي رز د جمعې پروجو ساتلو په نور ورځو باندې چې دا د جمعې رز دا په دې کې ثواب زیات دی او دا د جمعې شپه دا نه دا تخصیص پیغمبر پاک نه دی کړی او چې یو سړی دا خاص کوي چې په دې کې ثواب زیات دی نو دا د پیغمبر طریقه نه دا بلکې الټا عذاب دل ملایويږي خیرات یې وکاو او الټا عذاب مولا ملاو شو ولې موږ هغه کار کوو چې هغه په وجب موږ ته عذاب ملاويږي خیرات هغه عبادت هغه چې پیغمبر داغه تخصیص کړی پیغمبر داغه بیان کړی او چې کله پیغمبر تخصیص نه کړي اور خیرات کوا او د دریو ورځو کې دنه د ملي پکور کې پیغمبر منه کړی دا نبی علی صلوات و سلام بیبی عائشه ته وی نور بیبیان وتا اسنعو لآل جعفر طعاما فقد طاهم ما اشغلهم تاسو تیاریو کئی جعفر والاو لازگا چه پاغی غم راغلی غم مشغول کری نو دری روزو که دننا دملی پکور که با خوراک نتیاری گی خپلوانش تداران دوستان ملگری بولد روٹای بندو بس که هون کسو کو لنکی نو بیاخو بخا مخا کئی بیاخو بزاننا دا خوراک بندو بس نکی نو ځانې طریقې جوړې کړې دي دا چې ملې وشي ملې نرستو جنازه وشي د جنازې نرستو هغه چولندې کیږي د رسقات کیږي دا پیغمبر چې تکړو صحابه وکړو یا نبی علی سلام د سنتو نه پس چې په جمع دعا کړو چې خلک راځم کړو خلک یې سار کړو نه کوم مونږ ځان لای نو دعا ځان لرا کوم مونږ جمع سره نو جمع سره دعا وکا فرض جماعت سره وشي جماعت سره دعا وکا سنت ځان لې نو ځان له دعا وکا ډېری طریقې دي خلکو ځان له جوړې کړې دي هغه د پیغمبر طریقه نه وا وامل سوال دا قضا عمریان خلک کوي ټول منځونه قضا کی لوبیا دروږي په اخره جمعه کې دوه رکعات مونږ د امام سره وکي قضا عمر ودا ټول عمر هغه منځونه قضا په دې را ګرځي دا چا ویلې دا خو اسانه طریقه و بیا نداد پیغمبر طریقه نوا کم حدیث خلق پیشکی آ حدیث آغا موضوعی دے آغا منگلت دے وامل صالحات یوا کسان چامل نکی نیک سنو دخلوم جنات زکا عباداتو کی ددریو سیزنو ضرورت وی کم کیف این حضرت دادری سنو خودری کم سورا مقدار کیف پا کم طریقہ این پا کم وقت کے څه څلور رکعات نمازې ګرځې مونږ کې الکه دا مونږ ولې کې الله حکم کړي اقیم الصلات حکم یې کړن دا مقدار یې کم ځکه ویل احادیث کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې څلور رکعات مونږ نمازې ګرځې فرض دي ٹھیک شو مقدار یې خود خاطر چې دا خیرات کې نو ولې تخصیص کې د قرباني پور پیغمبر پاک ویل دي چې د مانځ نه پس به قرباني کې عین وخت دغه دی موږ د ماجیګر وخت ماجیګر د ماخام ماخام وختونه او تخصیصونه کړی دي په کم کیفیت به کې په کومه طریقه به کې نو هغه پیغمبر پاک داغه لپاره بیان مونږ ته الله شارع را لېګلو دا نه چې هر چا د ځان خپل طریقه را وعملوا چې زلزلہ راشي خلک و پنسی سنډي ها په پنسو سنډولو سره د انسان نه ګنا نه ختميږي وې پنسی ها وہی پدی وخت زکه چې د انسان نه ګناونه ریږي یا زلزلہ ودریږي نه پدی زلزلی ودریږي نه پدی ګناونه ریږي د ګناونه د رجلو د پاره ختمولو د پاره قران او حدیث بیان نه کوي استغفار استغفار توبو ال الله توبو باسي الله ته د ګناونه خپلو پدی نه کیږي د ماجګر پټیم کې الک تل یو بل مور کوي ګنو او بتل لشي دا بو شیدا ټول طریقې خلکو جوړی کړی سنو دخلوم جنات انزر دے چه دنبکو منگ دیل را جنتونو تا تجری چه بئیگ بلان دے دونو داغین اولی خالدین فیها ابدا میشا بئی پدیگا میشا وعد اللہ حقا وعدد اللہ در اشتیا ومن اصدق من اللہ قیلا او سوک دیر دیر اشتینی دا اللہ نا قیلا پوینا کے دا اللہ وینا دیر اشتینی دا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب خطاب مؤمنان تا یا مشرکین تا ليس الثواب بامانيكم ليس الثواب ليس النجات بامانيكم نشتر ثواب ارزوگان استاسو اے مؤمنانو وليس النجات بامانيكم او نشتر اخلاص او نجات پارزوگان او ساسو اے مومنانو چا منگ بخلاشو زکا موگ منزو نکو منگ ذکرو نکو منگ نوافل کو ولا امانی اہل الكتاب او نشتر اخلاص پا ارزوگانو دالی کتابو آلی کتابو ارزو داوا چلن تمسن النارو الا ایا ام مادودا منګ ته عذاب نه رسیږي مگر یو سورج شمیرل شوی دا داغه ارزو نو ذالک کتابو په ارزو باندې اغه نه بچ کیږي د مؤمنانو په ارزو اغه نه بچ کیږي چې موږ مؤمنان یو منګ اهل کتاب یو نه نه اصل مسله دا د قران وی میامل سو ان یجز به چا چا عمل کو بد سزا ور کولې شي بی با عمل سزا غتا چا چې هر بد عمل کو کومومن دي او کو فاسق دي او کو اهل کتاب دي او کو کافر دي ار چا چې عمل بد کو سزا بور کولی شي پاغه بد عمل ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصيرا او وبن ممي له د پاره د خپل ځان بيد الله نه ولي يندوس ولا نصيرا او امدادي او بن مومی زان لرا بید اللہ نا ولی اندوس و لا نصیر او نیم دادی زان لبا دوس بیا ان مومی چه بیا اخلاص کی ومی عمل من الصالحات من ذکر او انسا و هو مؤمن اصل وجہ دخلاصن دادا اللہ وی چاچ عملو کو دنیکو کارنو نا دنیکو آمالو نا چاچ عملو کو دنیکو نا من ذکر ناری نوی او انسا یا زنانی الله وی کناری نه نیک عمل کوي او که زنانه نیک عمل کوي او هو مؤمن حال دا دی چې وی دی مؤمن ایمان پکې شرط دی نو فاولائک یدخلون الجنه نو دا کسان با دنه کیږي جنت تا ولا یظلمون نقیرا او جاته بو نکشی په دی باندې پاندا زد داغ د خجوري وګورا اصل وجہ د مؤمنانو د ایمان وجموا جنت ته دتلو اصل وجہ د وسيزونه دي یو ایمان دي او بل عمل لیک دي چې دا دوالا یو زشی نو دا انسان به لا جنکې جنت ته لومبه شي عقیده دا لومبه شي توحید دي د توحید او د عقیده نرستو بیا نیک اعمال لي اغه عملونه چې په اتباد پیغمبر وي کنار نیک یو که زنانه که نو دا کسان با دنگی گی جنت تا جنت تا بلاوی زی او پدی با معمولی دا قجود دا غم نجاتی منکلی شی گره دا آمالو دا پار شرط ایمان ذکر که یو سلی دیرم خیست عمل که خواه کی ایمان نی اغا عقیده د توحید نه نو ګړیا ساته اغا عمل نه قبليږي دلته وي ډیر ځای قران ذکر کوي سوره نحل ګورې تاسو سوره نحل او نوی نمبر آیات ریکم سل التم ذکر کئی و من یعمل من عمل صالحا من ذکر او انسا سوال سم پارات سورت نحل او نوی نمبر آیات من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبتا آچا چا عملو کنیک موافق دو سنتو پی اتباع دو پیغمبر عملو کو ناری نکی او که زنان دا عمل کئی و هو مؤمن او حال دا دے چیوی دے مؤمن و هو مؤمن حال دا دے چیوی دے مؤمن فلنحیینو حیاتا طیبتا نخامخا جون بورکو منگا غلرا جون دا خوشا لئی فلنحیینو حیاتا طیبا خامخا جون بورکم اغلرا جون دا خوشا لئی دا من نیک دا پار شرط سذکر که ایمان توحید شرط دا عمل دا پارا نیک عمل دا علا قبلی گی چه توحید ویرورا سور انبیاء گوری توہا دینا مخی توہا توہا آخر آیات نمبر یوصل دولسم شپارسم پارا سورے توہا یوصل دولسم آیات ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن آچا چا عمل کو دنی کو نا نیک عمل کئی وهو مؤمن حال دے چوی دے مؤمن ایمان پکی شر دے خلق علم دے نیک عملو نا کئی خود ایمان ہاں عقیدی تنگوری چیز دا عقیدہ دا قرآن سر برابر داو کنا ایمان پا کشتاو کنا فلا یخافو ظلم ولا حزما نبا یریگی ظلم دا زیادتینا چو گناہ می زیادتشی ولا حزما او ندا کمیدو دا اجرنا سور انبیاء گوری التموی اول سم پارا سور انبیاء آیات نمبر سلور نوی ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن آسو چا عمل کنیک حال داری چوی دے مومن ایمان شرط دے فلا کفران لسائی نشت دے محروم دیا نشت دے ناشکری دا عمل دا قبولیت دا غد پارا خام خواب اللہ وی دا غا عمل دا قبلو ما وَإِنَّا لَهُ لَكَاتِبُونَ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اللہ وی منگ دا سے خلقو دا آمالو دا پارا لکن کیو دا کمو خلقو آمال لکی چه عمل کئی اوکی دے سیوی وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَائِهِ فَلَا كُفْرَانَ لِسَائِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ معلومة دا شوا دا غچا عمل لکلیشی چه دا غکی توحید وی عملی برابر وی نوچا عملی برابر نی دا غا عمل کلا منظوری گی چاکی دے غلطیں دارنگی صورت مومن گوری تاسو تو صورت فاتر گوری نو مخ فاتر لسم نمبر آیات سور فاتر دو اشتما پارو گوری من کان یرید العزت فللہ العزت جمیع الی یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح خاص اللہ تخیجی کلم پاکے او خاص اللہ تا خیدی عمل نیک خاص اللہ تا نیک عمل خیدی خاص اللہ تا کلمی دا توحید خیدی پاکے یرفعوهو پورتا کئی دا کلمہ دا توحید یرفعو کی زمیر راجے دے کلمہ طیب تا پور تکی دا کلمه دا توحید هود سلرا دی عمل لرا دا آن خلقو عمل خیدی چاہی کی کلمه دا توحید وی یرفعوهو قبلی اللہ دی عمل لرا یا قبلی پور تکی آن کلمه دا آغا چا عمل پور تا نخیدی چاہی کی کلمه دا توحید نی اس پوشی اغه کلمه د توحید را لګي او د اغه بنده عمل پورته کوي اوس کار کې توحید نه نو دا عمل پورته نخېږي معلومه ده شو دا اغه چا اعمال برخېږي چاهي کې توحید وي الی یسعد الکلم الطیب زاد المسیح د کلم الطیب معنا کوي لا اله الا الله ای المسله التوحید والعمل الصالح الله تخېږي برا یرفعوه پورته کوي دا کلمه د توحید هو سلره دی عمل لرا الکا ته چې عبادت کې نو کم سے کم لغونه دا کې د خیال موکا لغونه دا کې د خیال م ساته دا کې د خیال نشته چې چا پسې مونږ کو الکا مون مړه چې بس تکبیر الله نه فوت نشي نه نه ټیک داغه خو خیال به ساتې خودی خوا چې چا پسې ودرې کې داغه دا کې د خیال بم ساتې چې دا د کمی عقیدې والا دی چرته مشرک نه دی چرته مبتدی نه دی چرته یو بل ګن نه دی دارنګې من عامل صورت مومن سری رشته م سپارا 40 نمبر آیات وګوره 40 مومن من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن جمله حاليه ایمان د اعمالو د پاره وروړه الله وسوک چې عمل کوي په اتباع پیغمبر ناری نویو که زنانوی داغه عمل په داسه وخت قبليږي او هو مؤمن چاہے کسوی ایمان وی هغه کې توحید وی نو چې ایمان او توحید پکې وی نو فاولائک یدخلون الجنه نساول کې ویلو فاولائک یدخلون الجنه دا کسان بعد نګيږي جنت ته دلته وي فاولائک یدخلون الجنه الته ویلو ولا یظلمون نقیرا دلته وي یرزقون فیها بغیر حساب او موحدہ چې عمل وکړې او توحید سره جنت ته بمځي جنت کې به بلا حساب رزق نه ملاويږي یرزقون فیها بغیر حساب رزق به کول شي دل رب دې کې بلا حساب الله زموږ نصیب کی نو خلق دې ته نو ګوري نفس عمل له نه د اعمال او د پاره ایمان قران تول ویلې دی ها ولا يظلمون نقيرا توحيد شرط ومن احسن دينا سوګر ډېر خيستا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله ومن احسن سوګر ډېر خيستا په اعتبار د دين ممن دا چانا اسلم وجهه لله چې خالص کو عمل خپل الله تا اسلم اخلص عمله لله چ خالص کو عمل خپل خاص الله تا اسلم اخلص چ خالص کو عمل خپل خاص الله تا او هو محسن او دې متبع سنت او هو محسن او دې موحد اسلم اخلص وجه عمله دينه لله چا چ عمل الله تا خاص کړی دې او موحد وی محسن موحد متبع سنت وی قطبی معنی کوي واتبع ملت ابراهیم حنیفا او تابع شوه د طریقې د ابراهیم علی السلام تابع شوه د دین د ابراهیم علی السلام حنیفن چکلک په توحید باندې ولاړ ابراهیم علی السلام حنیف معنی کریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان کې ها کړی دا دا حنی مانا اے قائمم بالتوحید و تارکا للشرک والتندید قائم مضبوط په توحید باندې والا او د شرک رد کوونکو قائمًا بالتوحید وتارکًا للشرک والتنديد واتخذ الله ابراهيم خليلا او نور الله ابراهيم عليه السلام را خليل رازدار الله ابراهيم عليه السلام رازدار دې مسلې نیولیو ګور حافظ ابن کثیر په تفسیر د سورته بقره کې لیکي وعلم پوشا ان للعمل د پارا د عمل د قبولیت د پارا دو شرط ندی اغه چا عمل قبليږي چې پای کې دا دوه شرط یو دا ايكون خالصا لوجه الله دویم یو اغه چې دا عمل خالص دي الله لپاره او دویم ايكون موافقا للشريعه دویم چې دا غدا عمل د شریعت سره برابر وي زدا عمل کوم نذکورم چې زما دا عمل د طریقې د پیغمبر سره برابر دی او کنه زدا عمل کوم چې په دې کې لالچ نشتا عزت نشتا بل د دنیا اغراض نشتا نو ځکه کومه او کوم معمولی غرض د دنیا پکې وی لغرض من دنیا معمولی غرض د دنیا مقصد وی نو ګره عمل نه قبليږي دلته مو یو واتغز الله ابراهيم خليلا نیولې والله ابراهيم عليه السلام لن رازدار دوست نبی علیہ السلام جبریل تویلو حدیث کے راجے یا جبریل متخذ اللہ ابراہیم خلیلا او جبریل دسو جن اللہ ابراہیم علیہ السلام خلیل نیولیو نو جبریل ارتوی لئتعامه توام دو وجی دردیر توام ارکولونا خلقو تایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او محمد حضرت ابراہیم علیہ السلام بخلقو تا دیر خوراکونه ورکول دیر تو عامونه به خلکو له ورکول دیو جنا بل حدیث کې راځي لئتامه توام و افشاء السلام دیر سلامونه به وي او مونږ د شپې او خلک بودو او بل کې راځي روزه به نیولې پدې سو کارونو او لمن طیب الکلام بل کې دام راځي لمن طیب الکلام چې خبره به کیسو کا بیان کوي خو د توحید بیان کوي دا خو بیان دی نو الله هغه مقام ولور کوي کنه اوس مسله د توحید په تفریق کوي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله له اختیار دا سره چې پاسمانونو کړي او هغه چې پزمکو کړي وکان الله بكل شیء محیطا او دی الله په ار یو شبانه احاطه کوونکی خبردار په ار یو شیز د الله احاطه دا د الله د ګیرې د لاندې دې معنی الله ته داغه معلومات دي ار یو شی چې دې براو کتنو الله په خبر دې پدې زبانی آغات احکام په مین درای او درایت کې بیان شو سبب ان شاء الله اغه نام حکم په تفریق